Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het, 5 graden, en binnen zit Wilfried de Jong. Misschien kunnen alle vrouwen die van Mark Overmars een grensoverschrijdende dikpik kregen toegestuurd er nu een mooi afscheidsboekje van maken. Goedenavond, welkom bij het Oog. Oekraïne heeft het de laatste weken zwaar. Russische raketten omzeilen het afweergeschut en zorgen voor slachtoffers en schade. Defensiespecialist Peter Weininga over het tekort aan Patriots die voor de afweer moeten zorgen. Ahmed Abu Taleb kondigt zijn vertrek aan als burgemeester van Rotterdam. Kamerlid Joost Eertmans, voorheen van Leefbaar Rotterdam, en stadsdichter Elfie Tromp reageren. Noorwegen staat Delven in de diepzee toe, maar is dat wel goed voor het milieu? En reisfanaat Sabine de Miliano houdt een pleidooi voor roadtrips. Zomaar ergens een stip op een ouderwetse papieren kaart van Europa zetten en rijden dan maar heen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 9 januari. In meerdere 737 MAX 9 vliegtuigen van Boeing zijn loszittende bouten ontdekt. Vanwege dat mankement schoot afgelopen weekend in de lucht een paneel los, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. All 12 stops became disengaged, allowing it to blow out of the fuselage. Afgelopen dagen werd er gezocht naar het losgeraakte stuk romp. Deze man vond het in zijn tuin. It's not very likely that it's in my backyard, so I didn't do anything for a while. But I finished my preparations for the week and I thought, well, okay, I should go out and check. Luchtvaartmaatschappijen houden de bewuste toestellen aan de grond zolang het onderzoek loopt. Zaten die bouten er überhaupt? Waren ze goed aangedraaid? Waren ze misschien losgetrild? En in Europa moet men ook waakzaam zijn. Als het ergens in Amerika mis kan gaan, is er ook ergens een kans dat er iets vergelijkbaars in Europa gebeurt. En dat is heel belangrijk dat gewoon de luchtvaart continu wakker blijft. Goed voorbereid kwam verkenner Plasterk vanmorgen aan op een landgoed in Hilversum. De komende dagen praat hij verder met de grootste partijen. Er wordt zeker overnacht. Ik heb dus al de borstel bij. En wat heeft u nog meer dan? Tappen staan ook. En wat er precies op de agenda staat, willen de politici niet kwijt. Daar gaan we het binnen allemaal over hebben. Ik ga alles voor binnen houden als het meer. Wij gaan gewoon een gesprek aan, dus dat hoort u later. PVV-leider Wilders ontwijkt daarom tactisch de vragen van de pers. Wij komen hier omdat we het altijd een feest vinden om u te zien en u een heel goed nieuwjaar te wensen. Maar waarom heeft u die wetsvoorstellen ingediend? En nu gaan wij naar binnen. Hartstikke bedankt. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb heeft besloten om te stoppen. Lijkt mij een goed moment om te zeggen, nou, dan draag ik mijn ambtsketen ordentelijk aan een ander om weer met de nieuwe uitdagingen van deze tijd aan te gaan. De stad moet op zoek naar een nieuwe burgemeester, Abu Taleb, naar een nieuwe invulling voor zijn agenda. Nee, ik heb niks in gedachten, maar dan ook echt helemaal niks. Het is zo naakt als een pasgeboren baby. In Winterswijk is het vandaag gebeurd. De eerste marathon! Ja hoor, de eerste marathon op natuurijs. Dankzij het harde werk van de ijsmeesters. Het was vol gas sproeien na middernacht. Met de grootste sproeikopjes erop en de hoogste pompdruk. En dat is gewoon prima gelukt allemaal. En dus konden de schaatsen uit het vet. Marijke Groenewoud wist bij de vrouwen de wedstrijd op haar naam te schrijven. En bij de mannen... Nou. Visser. Goed gedaan, Harm Visser. Ja. Als je alles wint in een seizoen, dan wil je die eerste natuurreiswedstrijd ook. De Winterswijkers waren me wat trots op. Ik vind het ook fantastisch dat het in de Achterhoek mogelijk gemaakt is. Het is geweldig. Ja, het kriebelt gewoon. Ja, heerlijk. Dit is het, hè? Natuurreis. En de ijsmeter zelf ook. Dat is moeilijk te omschrijven. En dat je dan dit dus eruit krijgt, ja, super. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Buiten zinnen. En dan heeft Ismael de Bruin uitgezocht wat allemaal in de krant van morgen te vinden is. Ismael. In de Volkskrant aandacht voor de Joodse onderduiker Koert Bloch. Hij maakte in de oorlog elke week een satirisch verzetstijdschrift, het Onderwatercabaret, in een oplage van 1 exemplaar. De krant omschrijft Bloch als een doorzitter, een creatieve geest en een getalenteerd ontwerper die in de benauwenis van de onderduik tot een imposant levenswerk kwam. In de oorlog werd dat slechts door enkele mensen gelezen. Het Onderwatercabaret krijgt nu internationaal aandacht door het boek dat over Bloch en zijn werk is verschenen. De Joodse jurist schreef een kleine 500 gedichten waaruit zijn haat tegen het oorlogsgeweld en de nazi-boegbeelden spreekt. Blochs fotocollages van krantenknipsels en eigen tekeningen zijn volgens de krant ijzersterk en ademen de sfeer van Dada. Hij creëerde zijn werk in de geest van het Berlijnse cabaret uit die tijd. Veel universiteiten hebben tot nu toe geweigerd om hun correspondentie openbaar te maken met bedrijven en organisaties die mogelijk steun aan Israël propageren, meldt Dagblad Trouw. En dat terwijl de rechter in december bepaalde dat universiteiten met betere argumenten moesten komen om informatie achter te houden. De Rights Forum diende eerder een zogenoemd WO-verzoek in bij de onderwijsinstellingen. Volgens die organisatie hebben de universiteiten juridisch geen poot om op te staan. Wij willen weten of ze bijdragen aan mensenrechten schendingen tegen Palestijnen, bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen over wapentechnologie. Het KNMI gaf gisteravond en vanochtend wederom een waarschuwingscode af. Code geel vanwege de lage gevoelstemperatuur. Daarmee was er kans op onderkoeling, zei het instituut. De afgelopen tijd kondigde het KNMI vaker zulke codes aan. Vorige week nog code oranje met storm Henk. Maar is het wel een goede zaak om Nederlanders regelmatig daarmee te overladen, vraagt de Telegraaf zich af. Deskundigen zijn kritisch op het gebruik van de kleurcodes. Dit is een symptoom van de doorgeschoten regelzucht en drang naar controle in ons land, zegt een massapsycholoog. Collega spreekt van betutteling. De psychologen betogen dat mensen uiteindelijk niet meer op de codes zullen reageren. Als er wel echt wat aan de hand is, heb je een probleem. Kan dan voor onveiligheid zorgen. Na 11 jaar vertraging kan de bouw van een permanent asielzoekerscentrum in Amsterdam eindelijk beginnen, schrijft het Parool. In het gebouw in de Houthaven kunnen straks 500 mensen wonen. Het moet eind 2026 klaar zijn, zo is de bedoeling. De hoofdstad heeft al meerdere tijdelijke opvanglocaties, zoals één in Nieuw-West, maar de wooncontainers daar zijn moeilijk te verwarmen en de wasbakken zouden daar van de muur vallen. Een nieuw permanent AZC in de stad dat goede opvang biedt is dan ook meer dan welkom, helemaal gezien het schrijnende tekort aan opvangplekken in het land. De tijdelijke locaties aan de randen van de stad leiden eerder vaak tot grote protesten van omwonenden. Daarom werd er gepleit voor locaties in toekomstige woonwijken, zodat vluchtelingen echt deel zouden uitmaken van de stad. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. Enjoy. Never Forget You, gezongen door Noisette. Het gaat niet goed met Oekraïne. De afweer piept en kraakt onder de aanhoudende bommen- en rakettencampagne die Rusland voor de jaarwisseling inzette. En raketten komen ook steeds vaker doorheen en treffen doel. De nood is hoog. Morgen overlegt Oekraïne met de NAVO hierover. Peter Weininga is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, Peter. Goedenavond, Wilfried. Ja, hoe hard weet Rusland nu Oekraïne te raken met die rakettencampagne, zullen we het maar even noemen? Ja, het is eigenlijk sinds eind december is het goed op gang gekomen. Daarvoor was het eigenlijk vrij rustig. Men vermoedt ook dat Rusland raketten heeft opgespaard. Wat erop duidt dat ze onvoldoende raketten produceren. In ieder geval niet in een goed tempo. Maar het zijn wel massale aanvallen geweest. En dat lijkt er toch op gericht te zijn om met name de Oekraïnse luchtverdediging uit te putten, te verzadigen. En dan wel uit te putten, waardoor het merendeel van de afweermunitie die Oekraïne heeft en afweerraketten verschoten wordt. Ja. Nou ja, met de haperende aanvoer vanuit Europa en Amerika zou dat dus een moment kunnen creëren voor Rusland om er doorheen te komen. Ja, en hoe lang kan Rusland dit volhouden, denk je, met die grote aantallen raketten steeds maar weer? Dat is een beetje de vraag van hoe snel Rusland de voorraden weer krijgt opgetopt. Het feit dat ze de afgelopen maanden hebben gespaard geeft al aan dat het productietempo niet hoog genoeg ligt om dit lang vol te houden. Daarnaast is er sprake van raketten uit Noord-Korea en Iran. Met andere woorden, de Russische productiecapaciteit is onvoldoende om het zo vol te houden. Ja. Wat men ook heeft gezien is dat raketten die bij de aanval op 29 december zijn gebruikt, dat daar brokstukken hebben ze productienummers herkend en die dateren tot het vierde kwartaal van 23. Met andere woorden, die waren gloednieuw. Met andere woorden, er is nauwelijks voorraad. Het gaat vanuit de fabriek rechtstreeks naar de lanceerinstallatie en wordt dan gebruikt. Dus het is zeer de vraag hoe lang de Russen dit kunnen volhouden. Ja, en wat zijn hun doelwitten? Ja, ook dat is een beetje moeilijk, want ze hebben de energieinfrastructuur eigenlijk tot nu toe redelijk met rust gelaten. En omdat er bij die grote aanval in ieder geval 80-90% van de raket is neergehaald en dus hun doel niet bereikt, is het ook moeilijk vast te stellen wat de doelen nu zijn geweest. Het lijkt er wel op dat men ook wel heeft gemikt op een aantal militaire doelen. Maar ja, als die worden onderschept, die raketten, en die vallen uit elkaar boven een bewoonde wijk, dan kan het daar natuurlijk grote schade en ook slachtoffers veroorzaken. Ja, maar goed, je hebt het over het onderscheppen. Oekraïne is daar zelf wat zorgelijk over. Hè? Die zeggen we eigenlijk tekort aan afweer. Dat horen ze natuurlijk in Moskou ook. Is dat nou wel slim om dat zo hard op te zeggen? Ja, ik weet dus niet hoe ernstig de situatie is, hoe ernstig het tekort. Maar het feit dat dit zo wordt gesignaleerd is wel duidelijk een signaal naar de westerse bondgenoten om toch vooral de bevoorrading met dat soort raketten en ook munitie om die voor te zetten. Ja, en dat is natuurlijk op dit moment een groot punt, omdat zowel in Europa als in de Verenigde Staten wordt getwijfeld over voortzetting van die steun. Ja, jij bent geloof ik wel een specialist van Patriots, hè? Daar heb je mee gewerkt of weet je veel van. Hoeveel zijn er daar nu van die systemen in Oekraïne? Weet je dat? Er zijn twee systemen ontplooid, met elk ongeveer, zeg ik zo uit mijn hoofd, 8 lanceerinstallaties. Op elke lanceerinstallatie kunnen 4 standaardraketten liggen. En van een speciale raket, die met name bedoeld is om ballistische projectielen af te vuren, kunnen ze er, even kijken, op één lanceerinstallatie zelfs, 16 afvuur, maar dat zijn ook veel dunnere raketten. Ja. En als je dan een massale aanval krijgt en gemiddeld genomen bij een ballistische raket probeer je 2 Patriot-raketten af te schieten. Dat doet eigenlijk het systeem vanzelf al. Dus ja, als er dan 156 projectielen op je afkomen en veel daarvan zijn ballistische projectielen, dan gaan er dus ook veel Patriot-raketten de lucht in. Ja, dus is bijvoorbeeld in een stad als Kiev, is zo'n stad nog wel veilig met de Patriot-afweer die daar staat? In principe zou één Patriot-eenheid met 8 lanceerafvuiten zou die stad moeten kunnen beveiligen. En een andere grote stad ook. Maar goed, er zijn maar 2 systemen in Oekraïne. Er is weliswaar een 3e systeem nu toegezegd door Duitsland. Dat gaat dan binnenkort komen. Dus de capaciteit neemt wel wat toe. Maar ja, goed, Amerikanen hebben 60 van die systemen ergens in een woestijn in Arizona staan. Dus die zouden ook best wat meer kunnen leveren. Ja, waarom doen ze dat niet? Dat is de vraag, ja. Ja, dat is gek als ze daar een beetje niks staan te doen, die dingen eigenlijk, hè, zou je zeggen. Zo klinkt het althans. Ja, dus er kwam eigenlijk van de VS uit een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Niet door het congres in Europa. Kalft de steun af, merk je zo links en rechts. Wordt dit een kentering in de oorlog nu, in deze periode? Nou ja, ik denk dat er uiteindelijk wel een compromis komt. Zowel in de Verenigde Staten, waar Biden heeft aangegeven dat hij de binnenlandse agenda van de Republikeinen tegemoet gaat komen voor wat betreft de beveiliging langs de Mexicaanse grens. Dus daar gaat uiteindelijk wel een deal komen. En ik denk in Europa ook, waar Hongarije heeft gezegd dat hij zich van stemming zal onthouden. Orbán, Viktor Orbán. En Slowakije waarschijnlijk ook niet al te veel tegengas gaat geven. Op 1 februari komen de EU-ministers weer bij elkaar. En dan zal er ook over worden gesproken. En ik verwacht wel dat er dan een pakket komt vanuit Europa. Of dat dan die 50 miljard zal zijn die Europa van plan was te geven. Ja. Dat is de vraag. Er zal mogelijk iets op worden afgedongen. Ja, en goed, er stonden dus een stel Patriot-raketten niets te doen. Maar is het nou zo dat je die dingen snel kunt leveren? Of moeten die soms echt nog gemaakt worden? Er zijn voorraden van Patriot-raketten natuurlijk. De Amerikanen hebben dat. In Europa zijn de belangrijkste gebruikers Nederland en Duitsland. En daarnaast hebben de Grieken raketten. Ik geloof de Polen ook. En de Spanjaarden ook. Dus daar zijn ook voorraden. En je zou natuurlijk uit die verschillende voorraden zou je best wel wat raketten kunnen leveren. Want tegelijkertijd hebben onder andere Nederland en Duitsland besloten een Patriot-rakettenfabriek in Duitsland op te zetten en daar 1000 nieuwe Patriot-raketten te gaan bouwen. Ja. Hoeveel jaar duurt dat dan? Als je zo'n fabriek op moet gaan zetten? Ja, dat is even de vraag. Maar je zou het zo kunnen voorstellen dat als je uit eigen voorraad levert, dan moet je natuurlijk kunnen afwegen, zeg maar, of je een lage voorraad of een gebrek aan Patriot-raketten tijdelijk kunt veroorloven. Totdat er uit die productie die in Europa wordt opgestart, dan nieuwe raketten vrijkomen. Ja, zal een afweging moeten zijn. Ja, want verwacht je niet ook verzet binnen Nederland, dat mensen zeggen, moeten we niet aan ons eigen land en onze eigen bescherming en veiligheid gaan denken, in plaats van het steeds maar te exporteren naar Oekraïne? Nou, we moeten eens af van die mindset eigenlijk. Dat wat zij daar doen hun probleem is en wat wij hier hebben ons probleem is. Dat is één en hetzelfde probleem eigenlijk. Ja, maar zo voelen veel mensen dat niet, denk ik. Weet niet hoe het in de politiek precies ligt, maar... Nee, ik denk dat die mindset inderdaad ontbreekt in het algemeen. En ik vind ook dat politici, nationale politici, er weinig aan doen. Het moet vooral van Zelensky zelf komen, die elke keer die boodschap uitspreekt. Maar ik vind een groot gebrek, zeg maar, in Europa en ook in de Verenigde Staten, dat die boodschap niet door onze eigen politici wordt uitgestraald. Het is heel belangrijk om daarop te wijzen. Ja. Wat daar gebeurt, betreft onze veiligheid. Ja. En denk je trouwens dat de situatie zoals die nu op dit moment is voor Oekraïne, dat het moreel enigszins gebroken wordt? Ik las ook ergens dat het heel koud was, min 15 of zo. Ja, het is heel koud. Maar je moet zomaar denken, ook aan de Russische kant is het heel koud. En die zitten wel in loopgraven, die vollopen met water en dan misschien ook nog weer dichtvriezen. Dus dat is een groot probleem voor de Russen. En de Oekraïners, ja, weet je, die hebben natuurlijk een tik gehad. Want het offensief van vorig jaar heeft niet gebracht wat ze ervan hoopten. En er is nu onzekerheid over de voortzetting van de steun vanuit het Westen. Dus, en na 2 jaar oorlog, waarbij je nauwelijks bent afgelost aan het front, gaat dat natuurlijk wel tellen. Dat zijn lastige zaken, zeg maar, waar men mee te doen heeft. Ja. Men probeert nu ook de recrutering, zeg maar, op te schroeven. Om in ieder geval verse troepen te creëren die de troepen die nu aan het front zitten kunnen aflossen. Dat die een keer naar huis kunnen. Want ja, daar treedt wel een soort moeheid op. Ja, plus dat er ook nog eens heel veel, volgens mij, Oekraïnse steden of dorpen in de kou zitten ook in deze periode, heb ik begrepen. Ja, de aanvallen op de energieinfrastructuur van afgelopen jaar, winter 22-23, die hebben wel veel schade aangericht. Dat wordt hersteld, maar dat duurt ook wel eventjes. En dat betekent eigenlijk dat op dit moment de capaciteit van het Oekraïnse netwerk te klein is om zelf voldoende energie te genereren. Ja, om die dorpen niet in de kou te laten zitten. Ja. Ik dank je wel, defensiespecialist Peter Weininga. Tell me, why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes, but I'm the bad guy, you're the same. No matter what. Nona met Liar. De kogel is door de moskee. Zo reageerde Leef Rotterdam toen in 2008 bekend werd dat Ahmed Aboutaleb de nieuwe burgemeester zou worden van hun stad. Een opportunist werd hij genoemd, een carrièremaker, zelfs een Amsterdammer. Aboutaleb zou het moeilijk gaan krijgen in de stad. Vandaag kondigde Aboutaleb zijn vertrek aan. Hoe staat hij er na 15 jaar trouwe dienst inmiddels op? Joost Eertmans, nu Tweede Kamerlid voor JA21... en voorheen wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam, en Elfie Tromp, stadsdichter van Rotterdam, zijn aan de lijn, zal ik maar zeggen, in de buurt. Joost Eertmans, hoe slecht viel die benoeming eigenlijk toen? Ja, die viel toen wel rauw op het dak. Met name bij Seurensen, dacht ik destijds. En Marco Passos, die zat volgens mij toen in de selectiecommissie. Maar die, met name de fractie onder leiding van Seurensen, had daar veel moeite mee. Omdat het ook, ja, ik denk dat het een grote verrassing was dat hij het toen werd. En tegelijkertijd dacht ik in die tijd dat Seurensen het vooral ook vond dat hij werd geparachuteerd vanuit de PvdA. Mm-hmm. Dus echt als een carrièrepoliticus. Dat was in die tijd misschien ook ongewoon. Het was de eerste moslimburgemeester van Europa, dacht ik zelfs. Dus ja, dat viel destijds wel wat rauw op het dak. Ja, maar kozen jullie echt een beetje voor de aanval? Nou, ik was daar toen niet bij, hè, maar het was... Nee, je kwam later pas, hè? Later ben ik van Rotterdam wethouder geworden. De aanval, nou, het was niet zozeer een aanval. Het was meer van, ik denk dat Seurensen dat beter kan vertellen. Maar dat hij zei, waar moet het nu in Rotterdam gebeuren? Nou, opstelt in één keer zo'n zwaai naar links van iemand die inderdaad nog in een Ajax-pyjama slaapt. Dat werd er geloof ik ook nog bij gezegd. dat is allemaal zeer veranderd, weet je. Dat was wel de eerste tijd. Hij had het overigens best lastig in de eerste jaren, want toen kwamen ook de strandrellen, herinner ik me bij, erbij. Ja, in Hoek van Holland. Waar een dode is gevallen. Hè, dat was toen ook wel heel heftig. Ja. En Was dat ook in jouw tijd? Nee hoor, want ik kwam pas in 2014. Was dus pas zo'n beetje in de tweede termijn van Aboutaleb. En de eerste termijn was lastig, denk ik, voor hem om zijn weg te vinden. Weet je, hij heeft daar heel veel energie in gestoken, moet ik zeggen. Ook zeker in de eerste jaren. Om die hele stad van binnen naar buiten te leren kennen. Overal te zijn, met iedereen te spreken. Dus hij werd steeds meer iemand die bewonderd werd, denk ik, om zijn werklust en zijn aandacht voor groot en klein, zeg maar. En dat heeft de mensen, daar heeft hij de mensen voor zich mee gewonnen. En is er nu echt een kantelpunt te vinden daarin? Dat er op een gegeven moment iets gebeurd is waardoor je zegt van goh, toen zette hij zichzelf echt op de kaart? Ik denk dat dat Charlie Hebdo was, inderdaad. De aanslagen toen in Parijs. Daar heeft hij zich zo ontzettend ferm over uitgesproken. Als je niet een satirisch blaadje kan waarderen, rot dan maar op, dat waren toen zijn woorden. Dat was erg indrukwekkend. Dat is ook internationaal. Een speech in het, deels in het Frans, hè? Ja, je m'appelle. Ja, precies. Je m'appelle Abu Talib. En dat kon hij in vloeiend Frans. En dat was wel heel erg typisch Abu Talib. Dat had hij ook al laten zien bij de moord op Van Gogh. Toen was hij nog, zat hij nog in Amsterdam. Maar dat hij dingen durft te zeggen. En ook tegen zijn eigen straatje in of zeg maar. Er zijn misschien mensen die dat niet van hem verwachten. Dus hij is zeer autonoom. En dat hebben mensen erg gewaardeerd, denk ik, later in de stad. Dat Abu Talib gewoon zegt waar het op staat. Rechtstreeks durft dingen te benoemen. Ook tegen mensen. Ik zat met hem bij bewonersavonden. En dan durft hij gewoon rechtstreeks te zeggen: waarom zijn deze kinderen nu nog wakker? Ik wil dat jullie naar bed gaan. Als ze dan veel kleine kinderen nog rondschokten op zo'n bewonersavond om 10 uur 's avonds. Dus hij was tegen iedereen vrij duidelijk en stevig en straight. Dus dat deed hij met Charlie Hebdo, maar later ook met die Turkse rellen die we hebben gehad in de stad en met de minister. Die nog kwam. Ja. Heeft hij ook gewoon keihard zich over uitgelaten. Maar beschouwt u hem ook als een onafhankelijke geest dan, als ik dit zo hoor? Ja, zeker hoor. Ja, kon u goed met hem overweg in de raadzaal? Ja, ik deed ook veiligheid. Dat was het wel even wennen voor hem, omdat dat een portefeuille is van de burgemeester. Maar ik werd wethouder met onder andere veiligheid daarin. Dus straatveiligheid, woonoverlast, OV, onveiligheid, dat soort zaken. Dus daar moest hij wel aan wennen dat er iemand bij kwam uit de politieke hoek, zeg maar. Dus wethouder die ook zich met die thema's ging bemoeien. Maar daar kon hij uiteindelijk ook, konden daar goede afspraken over maken. Dus ik zei altijd, we zijn partners in crime geworden. En ik heb daar alleen maar goede herinneringen aan. Heeft hij goede humor? Ja, wel typische Abu Talib humor, vind ik. Maar hoe moet je dat zeggen? Ja, dat weet ik niet. Soms heel ontvloers, zeer, zeer droog, zeg maar. Laat ik dat zo zeggen. Ja. Nee, maar hij was ook echt van de spreuken. Hè? Dus hij had allemaal, vond ik zelf heel prachtig, dat hij, zeg maar, Arabische gezegdes, waar die dan ook in het Marokkaans of in het Arabisch sprak hij die ook uit soms. En dat vond ik wel mooi. Ja. En dat waren dan hele andere gezegdes als die wij, zo die wij kennen in Nederland. Maar dat vond ik dan wel weer erg grappig. Ja. Dat hij daarmee soms ook een discussie helemaal voor zich of zijn kant op kon brengen. Dus dat was het is een hele interessante figuur natuurlijk. Ja. Een hele slimme man, een hele wijze man. Wat hij bij aanvang ook zei, dat is dat hij, sorry dat ik interpeer, maar dat hij hem vooral Rotterdam-Zuid vooruit wilde helpen. Als we nu 15 jaar verder kijken, is hem dat gelukt? Nou, er is heel veel gebeurd op Zuid. En dat is natuurlijk niet alleen aan Abu Talib te danken. Ook Marco Pastors heeft daar natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld. Nu al jaren als directeur daar voor het grote programma, het nationaal programma. Er is net een besluit genomen in de gemeenteraad over een nieuwe brug. Van Noord naar Zuid. Van de Esch naar IJsselmonde. Daar komen 50.000 woningen bij. Dus absoluut ontegenzeggelijk waar dat Rotterdam ook op Zuid enorm is meegegaan en is veranderd. Ten positieve, denk ik. Rotterdam is sowieso in zijn tijd heel positief veranderd. Want ik weet nog hoe dat was voor de jaren 2000 zoveel. Waren er echt heel veel verkeerde lijstjes die we aanvoerden. En nu is Rotterdam, denk ik, top op de bil. Internationaal staat goed aangeschreven. Veel toeristen komen ook nu naar Rotterdam toe. Dus ook onder andere door zijn inzet, internationaal, maar ook nationaal, ook bij het kabinet, de minister, heeft hij echt wel veel betekend. Alleen, hij was niet alleen daarvoor verantwoordelijk. Dat heeft hij wel samen gedaan. Ja. Blijft u aan de lijn, meneer Eertmans. Elfie Tromp, stadsdichter, goedenavond. Hi. Dag Elfie, wat zijn voor jou de momenten dat je zei, ja, daar zag ik een echte burgemeester, daar zag ik Abu Talib? Dan is natuurlijk de speech van Charlie Hebdo een van de hoogtepunten. Maar ook tijdens de coronarellen maakte hij de term burgervader echt waar. Door via een YouTube-video een speech te houden. Waarin hij rechtstreeks niet alleen de relschoppers, maar ook de ouders van de kinderen die de winkels plunderden op Zuid. Ja, dat stukje hebben wij gevonden op YouTube. We hebben het iets korter gemaakt, maar luister even mee hoe dat klonk. Hè? En? Ben je nu wakker geworden? Goed gevoel? Dat je die stad naar de vriendin hebt geholpen? En ouders? Ja, u bent er ook nog. Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft u zich afgevraagd waar die was? Ondernemers, we laten u niet in de steek. We gaan jullie helpen, want wij geven niet op. En Rotterdam is sterker geworden door strijd. Echt strijd. Ja, Elfie, zo hoorden we de burgemeester van de Harde Lijn. Jij bent iemand van de cultuur ook, in ieder geval. Heeft hij veel voor de culturele sector betekend de afgelopen jaren? Nou, het is in ieder geval iemand die in zijn speeches en zijn optredens moeiteloos poëzie in zijn taal vervlecht. Ook heel veelvuldig daar aanwezig is. We zijn natuurlijk 15 jaar geleden door Halbe Zijlstra weggezet als een elitaire, moeilijke sector die niks te maken heeft met de mensen. En ik denk dat hij het heeft teruggebracht eigenlijk naar de Rotterdammers. Ja, hij maakt ook zijn eigen bundels, hè, en samenstellingen van, ja, van poëzie. Ja. Hè? Onder andere voor de ere van Gilles Deelder. Maar ook vertalingen van de Syrische dichter Adonis. Zelf ook af en toe niet onverdienstelijk dichten. Dus dat laat wel zien wat een rijkheid hij heeft in zijn denken en ook in zijn taal. Want als hij spreekt, dan hangen de mensen wel aan zijn lippen, of je het nou met hem eens bent of niet. Je wilt weten wat hij zegt en ja, je luistert. Je wilt weten wat hij zegt, maar Joost Eerstmans hoor ik net dat hij ook in de raadzaal volgens mij af en toe wel eens in eigen taal een spreuk deed die mensen in principe niet begrepen, dat hij natuurlijk in het Nederlands vertaalde. Herken je dit? Ja, maar dat vind ik niet meer dan gewoon voor een multiculturele stad die Rotterdam is. En de internationale stad die Rotterdam is. En ook het bewustzijn van dat taal meer is dan alleen functie, maar ook sfeer en intentie. Hij heeft ook een prachtig gedicht samen met de dichter des Vaderlands geschreven, Anne Vechter. Ja. Waarin die, nou ja, ik ben dus niet zo feilloos als hem, als hij zelf in het citeren, foutloos citeren. Kijk uit. Citeren van, ja. waarin hij zegt: de oorlog begint met woorden. En met elkaar de oorlog verklaren. Ja. En elkaar zwart maken. Elfie, zag jij dit besluit aankomen? Nou ja, weet je, het is natuurlijk niet lang geleden dat Mark Rutte is opgestapt. En die hebben we met z'n allen echt weg zitten kijken van: wanneer ga je nou eens? En hoewel hij 15 jaar zit nu, of zat, voelt het toch van: oh, nu al. Dus ja. Ik was hem absoluut persoonlijk nog niet moe. Maar, nee. Jij zegt oh, nu al. Joost Eerdmans, ja. Hoe kijkt u daarop terug? Op nou, die periode ik denk, op dit besluit? Met name? Daar kijk ik iets genuanceerder naar dan Elfie. Want ik denk dat hij daarmee dat hij net iets te lang misschien is blijven zitten. Als je misschien meer voor dan de politiek, zelfs op het stadhuis, dan daarbuiten hoor. Want hij is zeer populair in de stad. Maar je voelde wel de laatste tijd dat er wat meer kritiek begon te komen. En dat was met name op zijn punt dat hij wat meer aan het zweven was geraakt. Wat natuurlijk vaker gebeurt bij mensen die erg lang dezelfde baan blijven uitoefenen. Dat hij wat begon te zweven. En ook wat minder goed kritiek kon ontvangen. Hij was nooit enorm van de zelfkritiek. Hij is denk ik iets meer een zender dan een ontvanger, als ik het zo mag zeggen. Maar dat heeft ook zijn kracht, absoluut. Daar is hij heel scherp en sterk in. Alleen, soms dwaalde hij wel wat af van zijn, zeg maar, zijn politieke collega's. En dat begon wel wat tegen hem te werken. Dus ik denk dat hij wel het juiste moment nu kiest. Het had misschien ook wat eerder kunnen zijn. Al moet ik er ook weer bij zeggen, hij heeft tijdens zijn herbenoeming voor de derde termijn al zelf aangegeven: ik ga deze termijn niet volmaken. Ja, nou, dus dat hij een halverwege kiest om te stoppen, is ook weer correct. Hij gaat misschien zwevend afscheid nemen. Zweven heeft ook wel iets moois eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja. Elfie, ben je al begonnen om hier iets over te schrijven als stadsdichter? Moet je vanavond al iets klaar hebben eigenlijk? Nou, ik ben stadsdichter, niet per se sneldichter. Hij stapt in maart op, maar ik ga er vanaf morgen wel werk van maken. Oké. En meneer Eerdmans, als u een eindoordeel mag geven, en stel dat we het heel kort in cijfers doen, van 0 tot 10. Oh, nou, dan zou ik hem een 8,5 geven. 8,5. Ja. Mooi, en is altijd wat te wensen. Dat blijft. Ja. Ik dank jullie allebei, Joost Eerdmans en Elfie Tromp, over het komend afscheid van Ahmed Aboutaleb. Tammy Terrell en Marvin Gaye zongen Ain't Nothing Like the Real Thing, Baby. Noorwegen nam vandaag een omstreden besluit. Het gaat diepzeemijnen toestaan en is daarmee het eerste land dat hier groen licht voor geeft. Op de bodem liggen gewilde metalen die nodig zijn in onder meer accu's en generatoren. En wetenschappers en natuurorganisaties maken zich inmiddels grote zorgen. Jasper de Goeij is universitair hoofddocent marine ecologie aan de UvA in Amsterdam. Dus goedenavond. Jasper, jij kent dat gebied goed, begrijp ik, hè? Nou goed, ik ben er twee keer geweest op expeditie. Ja. En het is trouwens een heel groot gebied. Ik ben maar op beperkte plekken geweest, ja, natuurlijk. Maar dat gebied wat ze volgens mij nu voor mijnbouw open willen stellen is 280.000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer de grootte van het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is echt een enorm oppervlak. Ja, en ik denk dan bij diepzee, hoeveel kilometers ga je omlaag? Maar het ligt een beetje in een berg onder het water, begreep ik. Ja, je hebt van alles natuurlijk in de diepzee. Hè? Dus je ziet natuurlijk, als je op de zee kijkt, dan is het vlak. Maar onder water gaat het tot maximaal 11 kilometer diep. En er liggen bergketens. En het gebied waar volgens mij nu de Nooren op het oog hebben is zo'n beetje het gebied waar een bergketen ligt. Ja. Mid-Atlantic Ridge noemen we die. En die is ongeveer 3 kilometer hoog. Ja, en als je dan gaat diepzeemijnen, zoals het heet, is voor mij een nieuw werkwoord wat ik nog niet kende. Ja. Wat betekent dat, mijnen? Ga je dan iets van schrapen? Ga je boren? Wat ga je doen? Nou, waar men naar op zoek is, met name zijn wat ze noemen knollen of korsten van mineralen en metalen. En dan moet je denken aan die knolletjes of nodules in het Engels. Zijn 4 tot 8 centimeter grote bolletjes. En die zijn heel rijk aan allerlei zeldzame metalen. En die kun je redelijk makkelijk van de bodem op pakken. Wat voor metalen zijn dat? Ja, echt van alles. Maar je moet denken aan mangaan. Vanadium, waar staal van gemaakt wordt, lithium. Is altijd heel erg belangrijk voor de huidige telefoons, hè? Zeker, zeker. Ja. Kobalt is een belangrijke. Ja. En dat zijn allemaal metalen die we graag willen hebben. Ja. Als je dan even de oren en ogen sluit voor de natuur, zeg ik, nou, dat is mooi. Daar hebben we echt wel behoefte aan. Nieuwe dingen aanboren. Zeker. Maar dan ontstaat tegelijkertijd ook een probleem, begrijp ik. En wat is dat dan? Nou, ik denk dat een van de problemen is dat we totaal geen kennis genoeg hebben om te beseffen wat we aan gaan richten in de diepzee. En je moet je voorstellen dat je hebt Google Earth en dan kun je bij wijze van spreken je fiets zien staan in je achtertuin. Ja. Nou, 90% van de diepzee is nog onontdekt. Daar is geen datapunt van. Nee. Maar we zijn toch ook een keer met z'n allen begonnen om een raket de ruimte in te sturen. Weet je ook niet of dat goed of slecht is voor de ruimte. Nee. Ik vermoed slecht eigenlijk, maar dat weet ik niet. Ja, het is denk ik eerlijk gezegd makkelijker om naar de ruimte te gaan dan naar het diepste punt van de diepzee. Dat is ook wel gebleken. Ja. Er zijn echt maar heel weinig mensen geweest. Ik denk ik denk ook niet dat we naïef moeten zijn dat dit niet gaat gebeuren. En sterker, vandaag is dus de kogel door de kerk. Ja. Wat je wel wil, is heel goed in kaart brengen wat dan eventueel, en dat weten we echt nog niet, de gevolgen zijn van al die activiteiten. Maar weten we wel iets? We weten wel iets. Onder andere ontdekken we steeds meer natuurgebieden onder water. Koraalriffen, maar ook miljoenen vierkante kilometers aan sponsriffen. We ontdekken dat er van alles te halen is. Maar weten we nou echt wat het betekent als we daar dingen uit gaan halen uit de natuur? Dat is echt nog niet zo bekend. Nee. En daar duiken dan, neem ik aan, de commercie ook op. De bedrijven denken, dit is goede handel, of niet? Zeker, ja. Nou, het is al wat langer bekend, hè. Dus dit is niet in de jaren 70 van de 20e eeuw is men commercieel daarover gaan denken. Toen is, geloof ik, de metaalprijs wat gedaald en was er even geen interesse. Ja. En nu weer wel. En nu hebben we natuurlijk ook allerlei nieuwe technologieën die we willen ontwikkelen. Dus nogmaals, er is ook een vraag en die gaat beantwoord worden. En ja, natuurlijk als wetenschapper denk ik dat wij allemaal wel ons hart vasthouden en zouden we heel graag in ieder geval zoveel mogelijk erbij betrokken willen zijn. Of zou je nog harder willen zijn? Ik zeg, wil een pas op de plaats maken voordat we dit gaan doen eigenlijk. Nou, dat is eigenlijk wat iedereen wil. Ja, maar behalve dan moet je Noorwegen misschien wel 500 jaar onderzoek doen. Of 1000 jaar. Ja, om traag aan de weet te komen wat daaronder allemaal leeft. Wat we niet weten. Dus. Ja. Nou, het gekke is eigenlijk dat de Noorse regering zelf ook vindt dat er veel meer onderzoek gedaan moet worden. En de mijnbouw bedrijven zelf ook. Ja. Maar er is te weinig geld. En de oplossing is dus commerciële bedrijven die wel dat geld hebben, ja, bij wijze van spreken hun gang te laten gaan. En dat kan volgens mij ook anders. Ja. Je kan ook de wetenschap bijvoorbeeld meer geld geven en een soort van samenwerken daarin om te kijken van wat zijn nou. En dat wordt ook wel gedaan. Ja. Maar nu is natuurlijk een beetje de doos van Pandora geopend. En het is ook erg moeilijk, lijkt mij, om dit allemaal te reguleren en in de hand te houden. Ja. Maar Jasper, nu kun je, als ik het zo bedenk, eigenlijk twee dingen doen. Je kunt activist worden, ja, of je kunt zeggen ik ga kritisch meedoen. Nou, kijk. Ik ben geen activist. Ik ben echt een wetenschapper in hart en nieren. En ik heb echt dat wel, kan wel een mening. Ja, dat kan zeker samengaan. Wat het moeilijk is, dat er ook nog wel een discussie gaande is. En met name bijvoorbeeld al op de Universiteit van Amsterdam. Is de samenwerking met olie en gas en mijnbedrijven. Hè? Dus hier zie je dat een heel precair onderwerp is. En je moet eigenlijk misschien wel samen gaan werken om iets te bereiken. Maar je wil ook je onafhankelijkheid houden. En ik denk dat daar gewoon een hele stevige, goede discussie over op gang moet komen. Ja, want als je zou zeggen met de hele wereld, we komen niet aan dit gebied. Dit zien we als beschermd natuurgebied. Wat heeft dat voor consequenties voor onze telefoons, onze accu's en noem maar op? Als we zo door zouden leven zonder aan de diepzee te komen? Nou, er zijn echt nog wel voorraden. Maar dan moet je ook bedenken dat heel veel van die voorraden zijn in handen van bepaalde landen. Lithium is geloof ik voor 60% in handen van China. Ja. Kobalt is geloof ik een heel belangrijk metaal. Dat wordt met name gevonden in Congo, waar het ook niet altijd rustig is. Dus er is wel behoefte om meerdere landen zullen daar interesse in hebben. En dit is ook maar een bepaald gebied in Noorwegen. Ja. Over de hele wereld. 70% van de aarde is water. Daarom. Ja. Dus het is echt een. Er is veel te halen, zou ik maar zeggen. Ja, ongelooflijk. Ben je overigens even los van dit probleem? Ben je wel eens diep afgezonken en daar in dat donker, wat is vermoedelijk donker, en een lampje aanzet? Wat zie je daar dan? Ben je er wel eens geweest op zo'n diepte? Nou, zelf ben ik ooit een keer op Curaçao in een onderzeeërtje geweest. Maar dat ging tot 200 meter. Dus dat is dan relatief, vond ik heel diep, viel mee. Ja. Als je echt heel diep gaat, dan doe je dat vaak met op afstand bestuurbare voertuigen, ROV's. Ja. En die kunnen dan tot een paar kilometer diep. En dan kan je live op het schip meekijken. Ja, en is het mooi? Ja, het is dat is onbeschrijfelijk. Het is echt. Het zal donkerder zijn dan koraal bijvoorbeeld. Het is zwart, maar het is jammer dat we geen beeld hebben. Nee, maar ziet zelfs. Radio is ook mooi. Ja, precies. Nee, maar het is een enorme kleurenpracht zelfs aan koraalriffen die je daar vindt. Dat je echt denkt van, is dit een tropisch rif? Nee, het zit op 200 meter diepte. Ja, ja. Hoor ik toch een universitair hoofddocent een beetje met pijn in het hart dit verhaal moeten vertellen van misschien moeten we eraan, aan die plek. Maar nou, als je eraf blijft, is het het mooiste. Ja, maar ik zie ook wel veel uitdaging. En ik ben altijd wel van, er is vooruitgang, maar je moet er op een goede manier mee omgaan. Dat is het eigenlijk. Ja. Dankjewel, Jasper de Goeie, universitair docent, hoofddocent marine ecologie aan de UvA. Dankjewel. Sla je een kaart open, en dan het liefst echt zo'n papieren kaart, liefst van een deel van Europa, en zet je de vinger op een plek en zeg je, en daar ga ik heen. Dat is eigenlijk min of meer het idee dat Sabine de Emiliano had. Eigenlijk een reisfanaat, maar ook een beetje auteur geworden, want ze schreef een boek On the Road in Europe, vol met foto's die ze zelf maakte. En ze is dus wel, geloof ik, 150.000 kilometer in totaal inmiddels alle jaren op pad geweest om zo heel instinctief eigenlijk op reis te gaan. Want doe je het ook letterlijk zo? Doe je je ogen dicht en zet je ergens een puntje en denk je, oh, ik moet naar Slowakije of ik moet naar weet ik waar. Nou, er is meestal inderdaad wel een aanleiding waarom je naar een bepaalde locatie gaat. En het kan inderdaad zijn van ofwel je komt misschien een auto met een bepaald kenteken op een weg tegen en dat je denkt, hey, dat land, daar zou ik wel eens heen willen. Maar soms is het ook dat je inderdaad vanaf een kaart eigenlijk een hele route gaat plannen. Dus ja, de liefde voor reizen is eigenlijk een beetje sinds mijn studententijd ontstaan. En daar heb ik ook veel met kaarten gewerkt. Ook alle technieken achter kaarten. En uiteindelijk is daar inderdaad de liefde voor het reizen en het ontdekken van de kaart is daar ontstaan. Ja, maar je zou over kunnen zeggen, je bent ook zo jong. En dat je ook weet dat tegenwoordig mensen gewoon op hun telefoon kijken en precies weten waar ze heen moeten en dat ook heel plezierig vinden. Klopt, en die gebruik ik zeker. Ja. Maar ik raad toch iedereen aan om ook gewoon eens een papieren kaart erbij te pakken. Want een papieren kaart vertelt je zoveel over ons eigen continent. Dat kan je vaak ook helemaal niet uit een schoolboek leren. Want wat haal je dan extra van zo'n kaart? Nou, als je de kaart van Europa bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld heel mooi hoe de Karpaten als een krul eigenlijk door Oost-Europa heen gaan. Dat is een gebergte. En nou, de meeste mensen kennen natuurlijk de Alpen heel erg goed. Maar Europa heeft gewoon nog veel meer te bieden. Dus je hebt heel veel andere gebergten. Zoals dus de Karpaten, waar je ook gewoon een prachtige vakantie naartoe zou kunnen doen. Ja, maar je doet het met de auto, hè? Ja, een klopt. Subaru, geloof ik. Ja, dat klopt. Die te boek staat als eentje die er al flink lang door kan. Heb je daar die hele 150.000 kilometer mee gedaan, al die jaren? Bijna. Ik ben inmiddels aan mijn tweede Subaru bezig. Maar ik heb inderdaad wat ging er mis? De eerste Subaru had bijna de 500.000 gehaald. Maar die is vlak voordat hij de 500.000 haalde, toen gaf hij toch de geest. Maar in de aanloop daarna is er een tweede Subaru gekomen. En daarmee ben ik nu ook hier naar het Mediapark gekomen. Dat heb je niet met de landkaart hoeven doen, denk ik. Nee. En ik heb, daar heb ik dus wel gewoon een app met navigatie heb ik daarvoor gebruikt. Jij reist graag naar het Oostblok, hè? Begrijp ik uit je boek. Dat vind je of Oostbloklanden, of voormalig Oostbloklanden. Waarom is dat? Dat is omdat ze gewoon verrassend mooi zijn. En je kan daar zoveel mooie dingen ontdekken. En je hebt daar ook zoveel verschillende culturen eigenlijk op een vrij kleine geografische regio. Neem bijvoorbeeld de Balkan. Daar heb je heel veel landen die allemaal weer compleet verschillend zijn. Maar waar je eigenlijk overal heel erg vriendelijk ontvangen wordt. En ik denk dat dat ook het mooiste is eigenlijk aan alle reizen die ik, met name dus Oost-Europa. Maar ik ben ook bijvoorbeeld vanuit Nederland ben ik naar de Caucasus heen en terug gereden. Dat gewoon dat soort landen. Wij denken in Nederland, als we aan vakanties denken, denken we vooral aan Frankrijk. We denken aan Spanje. We denken aan een windsport in Oostenrijk. We denken misschien aan Schotland, wat overigens ook een van mijn favoriete bestemmingen is. Maar aan een bergvakantie in Montenegro. Of misschien gewoon eens de wegen in Albanië bereiden. Ja. Die daar ook echt prachtig zijn. Ja, daar denken gewoon heel veel mensen aan. En hoe komt dit? Want denk je dat dit een vooroordeel is ten aanzien van die landen? Dat ik als ik hoor Albanië, dat ik denk van, zouden de wegen daar allemaal wel goed zijn? Dat zal waarschijnlijk onzin zijn wat ik nu zeg. Ja, het is wel grotendeels inderdaad een vooroordeel. En ik denk dat mijn nieuwsgierigheid eigenlijk door de jaren heen ervoor gezorgd heeft dat ik alle 50 landen, het zijn er ongeveer 50, het is een beetje afhankelijk van wie het precies vraagt, maar ongeveer 50 landen van Europa, die wilde ik gewoon heel erg graag bezoeken. Omdat ik een aantal goede ervaringen had. En ik denk, dan moeten al die andere landen ook gewoon heel mooi zijn om te bezoeken. En dat bleek inderdaad het geval. Maar als we nou even de Karpaten nemen, dan jij zet ergens een markeerpunt. Is er wel een soort eindpunt van je route? Ja, ik heb altijd wel een plan voor ogen. Dus ik heb altijd wel een eindbestemming. En is dat dan een hoofdstad of kan het ook iets heel kleins zijn? Het kan ook iets heel kleins zijn. En soms is het inderdaad letterlijk gewoon een puntje op de kaart dat ik denk, ik wil daar naartoe rijden. En onderweg maak ik dan eigenlijk een lijst van allerlei plekken die ik wel zou kunnen gaan bezoeken. En soms vallen er wel eens plekken af. Want soms ga je gewoon eens ergens linksaf omdat je denkt, dat ziet er eigenlijk ook wel heel erg mooi uit. Ja. En dat is denk ik het mooie van een roadtrip maken. Ik zag foto's in je, want je zit veel foto's in het boek, hè, begeleidende teksten. Ik zag ook een hond. Die gaat ook mee. Klopt, die is inderdaad in de afgelopen jaren, sinds dat hij geboren is, zal ik maar zeggen, dat is in 2019, gaat hij mee. Dus die is inmiddels ook alweer in 17 landen geweest. Ja, en ga je altijd alleen met de hond of met meerdere mensen? Wat verschillend? Dat wisselt eigenlijk een beetje. Zeker de eerdere reizen, die heb ik met mijn eerste man gemaakt. Ik heb ook god, zoals komen de tweede en derde en de vierde man. Die allemaal gek werden van jouw reizen. Nee, er is alleen een tweede. Ik heb door de jaren heen af en toe ook wel zakenreizen gemaakt. En ook wel alleen gereisd. Dus het is echt een mix. De enige constante is dat mijn hond nu in ieder geval altijd meegaat. Oké. En is het dan wel eens zo dat als je zegt, ik ga soms heel impulsief naar links of naar rechts, dan zoek je ook een klein beetje het nieuwe op, maar soms ook wel misschien het gevaar, of niet? Heb je ook wel eens in een situatie verkeerd dat je dacht, beter rechtdoor kunnen rijden? Nee, ik heb eigenlijk nog nooit een ervaring gehad dat ik denk, ik zit hier op een plek waar ik eigenlijk niet op dit moment zou moeten zijn. Ik ben zelfs ook in mijn eentje een keer naar Boekarest gereden vanuit Nederland. En zelfs op die reis is er echt geen enkel moment geweest dat ik me als vrouw alleen ergens onveilig gevoeld heb. Ja. Nou zit ik net met iemand te praten die heel kien op de natuur en zegt, daar moeten we heel veel mee omgaan, start jij gewoon een auto en dan rij je mee naar de Karpaten. Ja. Kan ook met een trein, hè, tegenwoordig. Het is weer heel populair aan het worden. Waarom moet je die auto dan nemen? Omdat je met een auto toch ook wel op plekken kunt komen die het met de trein iets is lastiger maken. Tenzij je een hele goede conditie hebt of natuurlijk een vouwfiets meeneemt. Ja. Dat kan zeker. Maar zelf heb ik altijd wel een liefde voor auto rondreizen gehad. En eerlijk is eerlijk, welke reis je ook maakt, duurzaam is het natuurlijk nooit. Maar er is altijd nog wel een groot verschil tussen met de auto op reis gaan versus met het vliegtuig ergens naartoe gaan en daarna op het strand liggen. Ja. Dus een auto rondreis, dat zit ergens in het midden, zou ik willen zeggen. Ja. Waar komt deze tik vandaan? Om met de auto rond te reizen? Nou ja, om dit zo te doen? Een liefde voor ontdekken. Een echt ontzettende nieuwsgierigheid, denk ik, naar wat er voorbij de horizon ligt. En ook wel een liefde om mooie plekken in Europa te fotograferen en dat ook met andere mensen te delen. Want ons eigen continent is zo ontzettend mooi. Daarvoor hoef je niet voor de andere kant, naar de andere kant van de wereld te vliegen. Oké. Je boek heet On the Road in Europe, het is in het Engels, geschreven door Sabine de Miliano. Als je van echte roadtrips houdt. Ik dank je wel voor je komst. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit op deze plek Rob Trip. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Sunweb. Wij houden van vakantie, van zon in de ogen, zee in het haar, varen, drijven, go with the flow, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen, ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker, zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begint.